Jean-Marie Vianney ngenda kumana. Matumaini yangu ni kwamba umeshinda salama salimini, ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo. Imetimia ni saa 11 kamili hapa studio za Radio Isanganiro, ikiwa ni saa 12 kamili saa ya Afrika Mashariki. Ni yule muda muafaka wa kukuletea taarifa habari ya jioni ya leo katika lugha ya Kiswahili. Kwanza muktasari wake. Waziri Mkuu Gervais Ndirakobucha atoa hakikisho kuhusu ushindi wa chama kimoja. Amesema kuwa licha ya chama kimoja kushinda uchaguzi wa wabunge na wa serikali za mitaa Burundi, haielekei kwenye mfumo wa chama kimoja. Ametoa tamko hilo katika kipindi cha umma cha wasemaji wa taasisi tofauti za serikali kilichoendeshwa Ijumaa hii huko mkoani Cibitoke. Kutoa maoni kuhusu uchaguzi wa tarehe 5 Juni ni njia ya kurekebesha kasoro zake zilizojitokeza, asema Leo Sengenda Kumana aliyewahi kuwa mwenyekiti wa baraza la bunge. Na huko na chama chalanake chasema hakuna ubaya kwa mtu kuonyesha kasoro katika uchaguzi. Alisema hayo katika kipindi na waandishi wa habari. Na wanaume wawili wazuiliwa kwa zaidi ya wiki mbili katika soro za polisi ya uchunguzi wa jinai huko Gihanga mkoani Bubanza. Kuna hayo bila shaka na mengineyo mengi zaidi. Jiunge nami hadi tamati. Fundi mitambo yupo Francois Akimana, karibuni. Isanganiro. Habari kamili. Waziri Mkuu Gervais Ndirakobucha atoa hakikisho kuhusu ushindi wa chama kimoja. Amesema kuwa licha ya chama kimoja kushinda uchaguzi wa wabunge na madiwani Burundi, haielekei kwenye mfumo wa chama kimoja pekee. Ameyasema hayo katika kipindi cha mawaziri ambacho kimeendeshwa Ijumaa hii huko mkoani Cibitoke. Wakati huo huo, Wizara ya Afya ya Umma imesikitiza kuwa huduma za bure kwa wanawake wajawazito na watoto chini ya umri wa miaka 5 zinaendelea kutolewa. Wizara hiyo imeonya hospitali zitakazo kaidi agizo hilo zitachukuliwa hatua. Tunaposalia katika ukurasa huyo wa siasa, ni kwamba kutoa maoni kuhusu uchaguzi wa tarehe 5 Juni ni njia ya kurekebesha kasoro zake, asema Leo Sengenda Kumana. Mbunge Leo Sengenda Kumana aliyewahi kuwa mwenyekiti wa baraza la bunge la taifa amesema kuwa kujieleza kuhusu namna uchaguzi wa tarehe 5 Juni ulivyofanyika na kasoro zilizojitokeza, kama walivyosema viongozi wa vyama vya kisiasa, ni njia mojawapo ya kurekebisha. Ameongeza kuwa kuwatisha au kuwaonya wale wanaozungumzia kasoro hizo, kama ilivyoelezwa na waziri wa mambo ya ndani kupitia taarifa kwa vyombo vya habari siku ya Alhamisi, ni ukiukaji wa haki zao za msingi. Kwa maoni yake Leo Sengenda Kumana, waziri alipaswa kukusanya taarifa hizo zote na kuziwasilisha kwenye baraza la mawaziri ili hatua zichukuliwe kwa lengo la kuibusha madhara kwa inchi yanayoweza kujitokeza kutokana na tatizo hilo. Na tunaposalia katika ukurasa huyo wa kisiasa, ni kwamba chama cha Lanake chasema hakuna ubaya kwa mtu kuonyesha kasoro katika uchaguzi ili mradi awe na ushahidi. Kauli hiyo imetolewa na kiongozi wa chama hicho Aloisi Walichako katika mkutano na waandishi wa habari Ijumaa hii. Ametoa kauli hiyo baada ya waziri wa mambo ya ndani kutoa onyo kwa wanachama vya kisiasa na wagombea huru waliodai kuwa uchaguzi wa Mei 5 mwaka huu ulikumbwa na kasoro nyingi, akisema kuwa kauli hizo ni kinyume cha sheria. Kwa mujibu wa Barichako, kutoa maoni kuhusu kasoro za uchaguzi sio jambo la kupigwa marufuku, ili mradi aliyetoa malalamiko ana ushahidi wa kutosha. Anasema kuwa kujieleza ni sehemu ya mchakato wa kidemokrasia. Aidha, bwana Barichako amewataka wanasiasa wa vyama vya kisiasa kurejesha mshikamano, akieleza kuwa migawanyiko ndani ya baadhi ya vyama imepunguzwa nguvu zao kisiasa kiasi cha kushindwa kuwa na waangalizi wao katika vituo vya kupigia kura. Tunapo salia katika ukurasa huyo ni kwamba shirika la kiraia la Parsem linalohimiza raia kubadili mwenendo na fikra lasema kila mtu ana haki ya kujieleza katika taarifa ya kidemokrasia. Hayo yamesemwa na Faustin Kumana, mkurugenzi wa kitaifa wa shirika la Parsem, kufuatia tamko la waziri wa mambo ya ndani lililotolewa aliyotoa onyo kwa wanachama za kisiasa na wagombea huru wanaopaza sauti juu ya kasoro zilizojitokeza wakati wa uchaguzi wa ulioendeshwa hivi karibuni tarehe 5 Juni. Kwa mujibu wa Ndikumana, taarifa katika taarifa iliyojitambua kama ya kidemokrasia, ni haki ya kila raia kueleza maoni yake hasa inapohusu mchakato wa uchaguzi. Anasema badala ya kutoa vitisho, serikali inapaswa kuandaa majadiliano ya wazi yatakayosaidia kuboresha uchaguzi ujao. Ndikumana anasikitiza kuwa kasoro ya uchaguzi si uasi bali ni mchango wa kujenga taifa lenye uwazi na ushirikiano wa kisiasa. Tumusikilize anatafsiriwa katika lugha ya Kiswahili na Clovis Nyonkuru. Amatora ni higanwa, abantu bagiye mu higanwa rero. Chaguzi ni mashindano. Wakati watu wanaposhindana, kisha washindi na washindwa kutangazwa, watu wanaweza kutokubali matokeo ya mashindano. Hilo ni jambo la kawaida. Inatokana na sababu kila mtu anazoeleza ama anazotaja. Kwa mfano, walioonyesha msimamo wao kuhusu chaguzi zile za madiwani na ubunge, kuna chama cha siasa Sene Yuprona, muungano wa vyama vya siasa ya Burundi Bwawose, hata kanisa Katoliki. Katika nchi ya kidemokrasia, hayo ni mambo ya kawaida. Badala ya kuwatishia wanavyama vya siasa au kuwakataza kufichua malalamiko yao, serikali ingewaita katika majadiliano ili wataje kasoro zile walizoziona ili swali litathminiwe pamoja. Wasipohujumu usalama, hamna shida yoyote. Yani, serikali ingewaacha wajiteteye wanavyohisi. Katika demokrasia, ni vizuri raia kusema mema na mabaya wanayoona nchini. Bora serikali kufanya mazungumzo na wale wowote wenye malalamiko ili tulijenge taifa na tuandae chaguzi bora hata katika miaka ijayo. Ahubwo tugire petetre dialogue yingene ibyamatora byoza biragenda neza muri kazoza. Naam, huyo alikuwa akisikika ni Faustin Ndikumana, ni mwenyekiti wa shirika la kiraia Parsem ambalo linahimiza raia kubadili mwenendo na fikra, na alikuwa akikaramaniwa katika lugha ya Kiswahili na Clovis Nyonkuru. Baada ya mapumziko kidogo, tutaangazia katika ukurasa wa usalama. Habari za kimataifa. Naam, kumuradi sio habari za kimataifa bali tuendelee na habari za hapa nyumbani. Katika ukurasa wa usalama, ila ni kukumbushe kuwa hii unatega sikio ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro inaunguruma mubashara kutoka jijini Bujumbura makama kuu ya kiuchumi. Ni kupitia masafa ya 89.7 na 101 kwa nyinyi mlioko huko nchini kati. Ugenini bila shaka unabonyeza www.isanganiro.org. Katika ukurasa wa usalama ni kwamba wanaume wawili wanazuriwa kwenye zaidi ya wiki mbili katika selo za polisi ya uchunguzi wa jinai huko Gihanga mkoani Mubanza. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa familia zao, wanaume hao walikamatwa kufuatia mgogoro wa ardhi. Familia hizo zinaeleza kuwa walikuwa wakipinga uvamizi wa uvunaji wa mpunga katika shamba ambalo bado halijapatishiwa suluhisho katika kesi ya mahakamani. Wasema hatua hiyo ya kuwakamata ni ya kidhalimu na haizingatii haki za binadamu za msingi wao. Raia hao wanaeleza kuwa haki haijatendeka, wakifahamisha kuwa hawakufanya kosa lolote zaidi ya kutetea haki yao juu ya shamba hilo. Hata hivyo upande wa polisi unasema kuwa watuhumiwa hao walikamatwa kwa tuhuma za uasi na kwamba uchunguzi unaendelea ili kubaini kweli wa swala hilo. Mpaka sasa hawajafikishwa mahakamani, jambo linalozidi kuongeza maswali kutoka kwa duru za eneo la tukio. Na tunapoendelea na taarifa hii ni kwamba mshauri wa gavana wa mkoa wa Kayanza husika na maswali ya michezo na kijamii atolea wito wazazi kuwa na desturi ya kuchezesha watoto wao, jambo ambalo huwasaidia watoto kuwa na afya njema na kuwa na ujuzi kamilifu wanapofikia umri wa kubalehe. Kiongozi huyo anatoa tamko hilo wakati ambapo katika vijiji 99 vinavyounda matarafa ya Kabarole, Kayanza na Muhuta kuna tekelezwa mradi maalum husika na kuandaa michezo kwa watoto wenye umri kati ya miezi 6 hadi miaka 3 ambao unatekelezwa kwa ufadhili wa shirika la kimataifa la kutetea haki za watoto UNICEF. Wazazi pamoja na viongozi wanakaribisha vema utekelezaji wa mradi huyo, wakitolea wito wahusika kuzagaza mradi huyo hata matarafa mengine yanayounda tarafa hilo la Kayanza. Na tukiendelea na taarifa hii kwa kuhitimisha ni kwamba kumradi tunapohitimisha taarifa hii katika ukurasa wa kilimo, baadhi ya wakulima wa kilimo cha matunda ya aina ya machenza kutoka muta wa Kizuka huko tarafa na mkoa wa Rumonge wanalalamikia ukosefu wa soko la kuuza matunda hayo nyakati ya mavuno ya kilimo hicho. Wakulima hao wanatoa wito kwa serikali kutatua tatizo hilo ili wapatishiwe soko maalum la kuuza mavuno yao nyakati hizo za mavuno. Katika ofisi ya idara ya kilimo, ufugaji na mazingira mkoani Rumonge, wanatolea wito wakulima hao wa matunda hayo kujiunga katika vyama vya ushirika ili wapewe ruhusa kwa kuuza matunda hayo ugenini kabla ya ujio wa kiwanda husika na kushughulikia matunda hayo nchini Burundi. Ni hadi hapa ndugu mpenzi msikilizaji, ikiwa ni saa 11 na dakika 13, sina budi ya kuhitimisha taarifa hii katika lugha ya Kiswahili. Ila kwa nyinyi ambao mmetufuata mkiwa njiani, niwakumbushe niwakumbushe muktasari wake. Waziri Mkuu Jerevendi Rakobucha atoa hakikisho kuhusu ushindi wa chama kimoja, akisema kuwa licha ya ushindi huo nchi ya Burundi haina madumuni ya kuelekea katika mfumo wa utawala wa chama kimoja. Na kutoa maoni kuhusu uchaguzi wa tarehe 5 Juni njia ya kurekebisha kasoro zake zilizojitokeza, asema Leon Sengendakumana aliyewahi kuwa mwenyekiti wa baraza la bunge. Na wanaume wawili wazuiwa kwa zaidi ya wiki mbili katika selo za polisi ya uchunguzi wa jinai huko Gihanga mkoani Bubanza. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa familia zao, wanaume hao walikamatwa kufuatia mgogoro wa ardhi. Hadi hapa ndugu mpenzi msikilizaji, sina budi ya kuhitimisha taarifa hii katika lugha ya Kiswahili. Niwashukuru nyote mliojiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia rubani wangu wa mitambo François Kimana aliyeniwezesha ili sauti hii isikwame hewani bali kufikie pale pote ulipo. Langu jina ni Jamari Vyanenge na kumana sina la ziada isipokuwa kutakia usikilivu mwema wa vipindi vya Radio Isanganiro. Alamsiki.